بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذود. فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. دا سورة هود دي دولسمه سفاره دا آیت نمبر 106. مخکینی سبق کی مونږ ویلو چې هغه ورځ داسې ورځ ده خلک به را جمع کیږي هغه ته او هر اندام به گواهی کوي په سړی باندې دغه نیټه نه رسته کیږي. هغه داسې ورځ ده لا تکلم نفس الا باذنی خبری به نشی کولی مگر په حکم د الله باندې هیڅ یو تن. فمنهم شقی و سعید بعضی د دینا بدبخت دی و بعضی نیکبخت دی. فریق فی الجنه و فریق فی السعیر بدبخت شقی و تعربی کی وی. د دې سلور علامات مفسرین ذکر کوي. اولنی کله چې زړه سخت شي نرمي ورکی نه وي دا اولنی علامه د بدبختۍ ده. دویم رغبت الدنیا دنیا سره مینه ډیره زیاته پیدا شي. دریم طول العمل اوږد امیدونه دی جوړ شي. سلورم چې جړه نه درځي په دعا کې دعاګانې غواړي تاله جڑا ندر زی دادا بدبختی علامات دی. او علامات د سعادت سدی د نیکبختی نرم زړګی زړه دی ډیر نرمی دویم جناب ډیر ډیر تعالی درځي تعالی د عذابونو نا زړه به ډیر نرمی امیدونه بنلری او د دنیا نه بستا نفرتی دا د نیکبختی علامات دی دا ځان کې راولا وست دیوی د دې سبقنا مخکی وس تفصیل ذکر کړي دا مخکی اجمالو فما الذين شقوا ففي النار لهم فيها هر جا کسان چا غدی بدبختا وسا غبی فور کی لهم فيها تدید پارا بی فدی کی زفیر و شیق اسویلی او انار زفیر شپیلو تاوی شپیلی باوی و شیق او بکڑی باوی یا زفیر اسویلی چی دن نیرا کاغی و شیق او چی بار تیو باسی دنن نن باسینو نره آواز دے سلو سلو آواز دے کل بہر تو باسینو بیا غٹ آواز دے پشاند خرغن جیم یو مفسر نچاتا پوسوکو وی مل فرق شہیق و زفیر زفیر و شہیق دے دوانو کس فرق دے اغور تو برمیل زفیر آغا آواز توی صوت الحمار دے زفیر کل چی دا خر آواز شروع کئی ورو رو شروع کئی او شہیق کل چی دے بریک لگئی کل چی آواز سلو کئی شہیقانے دلو توئی داواز ابتدا او انتہا تفسیری ماوردی آواز آغا ذکر کئی آغوی زفیر و شہیق فزور آواز کول فورو باندی آواز کول خالدین فیها ہمیشہ دا پار بیدی فدائی کی مادامت السماوات والارض ترسو چیوی اسمکی او اسمانو نادا غالم إلا ما شاء ربك مگر کرازا شی استرب همیشه به تر سوچ وی زمکی و اسمان الک سوال دی زمکی اسمان خوالت بنئی التی بغو د زمکی اسمانو نه نئی قیامت به ختم شوی به نو سنگ وی چ زمکی و اسمان جواب زدکا اول نمبر دا کنایه دا د دوام نه لکه حلق وی لکه الله دی تعالی د قیامت پورې عمر درکی مطلب دا دی چې الله دی ډیر عمر درکی یا تفسیر سمر قندی وی وزمکی و اسمان دا آخرت د دې عالم نه دا عالم آغا ازمکی و اسمانونه سراج و منیر او تفسیر مدارک دا ذکر کړی دی لکه سوره ابراهیم آیت نمبر 48 چې وګورئ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات هغه ورځ باندې چې بدل بکو د ازمکی و اسمانونه د ازمکی اسمانونه به نه دا عالم ازمکی اسمانونه به وګوره تفصیل لپاره سوره مریم وګوره 59 نمبر آیات دغه شانتی دا سور ابراهیم وګوره 48 نمبر آیت یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار تزمکی اسمانو نبالتی بدلی مثل تذکوی خالدین فیها ما دامت السماوات والارض همیشه دا پارا بیدی پاکی چی ترسو بی اسمانو نوزمکی دا غالم یا سماواتنا مراد اسمانونا جنت او دزمکینا مراد آغا دوزخونا آغا لان دی دینا غینا مراد جهنم دی یا بلا توجیه دا که بس دغا کافی دی نور بسی تفسیر نگو نو خالدین فیا همیشه د پاره بیدی فدی کی ما دامت السماوات والارض تر سوچی میزمکی و اسمانو نا دا قیامت دا غالم الا ما شاء ربک مگر کر زاشی استا رب سمانا سمطلب یعنی استا رب او غاڑی دا آغی خلق و خل چاگا مسلمانان دی پا وجه دا ایمان سرا اغا گناگاران دی جهنم تتلی دی کستا رب او غاڑی گناو نبتی پاک شی اللہ بے بحر ترہو باسی اللہ بے داغا جهنم نا جنت تراولی یادا چلا ما شاء ربک مگر کا خوغ شی دربستا سنگا لکه یو عذاب کی پروت دے زدنا هم عذابا فوق العذاب ایو عذاب نبی بل عذاب تا بدل کی او گورا تفصیل لپارا سور نحل 88 نمبر آیات سور فاتر 29 اگورا سور مریم 59 70 اگورا سور اسراء 97 اگورا سور نبا 30 نمبر آیت اگورا سور مومن 70 نمبر آیت اگورا سور رحمان 43 سور کهف 29 نمبر آیات حل تبا تا مکمل بے پویشی یو قسم عذاب کی پروتی اللہ با دغا کافر دغا مشرک چی همیشه دا پار جہنمی دی اگر طبقه بدل شي بل عذاب ته زیدناهم عذابا فوق العذاب دیو عذاب نه بل عذاب ته به منتقل کی ان ربک فعال لما يريد بشکر ابستا کون کې دی اوس چیرا داو کی و اما الذين سعدوا ارجا کا سان چغدی نیک بختا ففي الجنه نو دی بی ف جنت کی خالدین فیها ہمیشہ دا پارا بی دی فدیکین ما دامت السماوات والارض تر سوچی وی اسمانو نوزم کی دا قیامت الا ما شاء ربک مگر کرزا شی استارب سمانام یرحمک اللہ یعنی پا زیادا ولو دا نعمتونو سرا ہمیشہ دا پارا با جنت کی اللہ با نعمتون زیاد کی مخی منگا ویلیون للذین احسن الحسن و زیادا اللہ با خپل دیدار تا تا نصیب کی اللہ دی زمان دا طول نصیب کی اللہ ما شاء ربک مگر کا خوش دا ربستا اطاعا غیر مجزوز دا ورکلدا نختمی دن کی غیر مجزوز نب مقتو کڑے شویوی غیر منقوس پا مانا باندی غیر مقتو نب کٹکی گی دادا سی ورک لنا یا غیر مجزوز بخشش دے اتوا ان غیر مجزوز دا بخشش دے بے انتہا ورک لدا اللہ دے زمان دا طول نصیب کیم یا دا مانا الا ما شاء ربک مگر اگر چی خوغشی در افستا اطاعا غیر مجزوز کما گنانگاران دی اغب لگلیر جنت تورزی جنت تورشی بے بورتا دیدار دا اللہ میرا بان نصیب کی گیم او دادا سی ورکڑا دا چی غیر مجزوز ندادا ختمی دن کی وقال ابن عباس مجزوز المقتو نبکٹ کی گیم هر وقت باوتا حرم و ملاویگی وقال ابن عباس معنی اخرى مجزود منقوس کمیگی بنام اللہ پا نعمتنو کی با کمی نرازی مقتو لکا جزع النخل چیوی لیکیگی پری کولو توائی دا سید غبی چی نبا پری کیگی نعمتنو ولا قد آتینا فلا تکو تمکیگا فی مریت الفشکی مما یعبدو هاولا اغا چه عبادت کئی دا خلق ما یعبدونا عبادت نکئی اللہ کما یعبدو مگر اغا چه عبادت کرے و آباؤهم فلارانو دا دیم قبلو دا مخی نام پشکی مکی گا دا متعلق دے پا داوی ربی سرا منگوی لیو سورت کی سلور داوی دی سلورم داوی سرا دا دے تعلق دے ته په کومه مسله کې ته بالکل په حق باندې شک چرته ونه کې ما او تا ته وایي نبی خو شک نه کوي خپل عبادت کوه چرته شک ونه کې وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ يَقِنًا مُنْ بَوَرْكُ دِتَا نَسِيبَهُمْ بْرَحَ دَدِي اِسَ دَدِي غَيْرَ مَلْقُوس نَبَي خَتْمِ دُنْكِ يَا نَبَي كَمِ كَوْنْكِ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مُنْ وَرْكَرَ مُسَى عَلَيْهِ السَّلَامَ تَكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ نُدِوِ اِخْتِلَافَ وَكُفَغِيكِ دلتا سوال او داغی جواب سوال داده کستا دا مسئله حق وینو اختلاف فکی ولی وشو جواب زدکا ولقد آتینا موسی الکتابا فداغی سر ورقشی و موسی علیہ السلام تا کتاب ورکر و فختلف فی فاقی کم اختلاف شو یهودیانو فتورات کې هم اختلاف شه او نو دا اختلاف کول دا خود کتاب به حقانیت کې سموازر نه دی هغه ته خو ضرر نه رسي بیا سوال دی چاغي هو اختلاف کړي او نو بیا غي عذاب ولي ور نه کړې جوم جواب ولولا كلمه سبقت من ربك كنوي حکم تر شوي فیصله تیر شوی من ربکا استا در رب ده طرفنا لقضی بینهم نخاما خا فیصله بشی پمین ددی کیم کچری نوی فیصله ده تقدیر پتا خیر ده عذاب سرا نو عذاب بر اغلی وی خواغا اللہ فالوقت رسی تاریخ معلوم روح المانی ذکر کئی سبقت من ربکا استاد رب ده طرفنا مخ کی لکل شوی بیا پا دی باندی تفصیل لپارا سور قصص وګوره آیت نمبر 48 وَإِنَّهُمْ بِشَكَ دِي جِدِي لَفِي شَكٍ مِّنُهُ حَامَ خَبَ شَكِ دِي مُرِيب لَا لَا شَكَ اُنْكِي یا پا سخ شَكِ دِيو دِي وَإِنَّ كُلَّ لَمَّا بیشکا هر یو لیوفی انہو مونگ بفرفر ورکل دیتام اصل عبارت داسی دی وَإِنَّ كُلَّم مِّنَ الْأَقْوَامِ لَمَّا يَبْعَسَنَّا لَمَّا يُبْعَسُنَّا دلتا دا کلن دا اسم دا انہ دے او دا لما شرطیہ دے دلتا فیال دا يُبْعَسُنَّا مُقَدَّر کا لیوفی انہو نو دا جزا شوا خبر د ان بشی مان دا و ان کلن بشک هر یو د ډلونا لما يبع سننا هر کله چې مونږه پورته کړو د قبرونو نا لا یوفی انهم نفر پر باور کړی دیتام خاما خ پر باور کړی دیتا ربک ربستا اعمالهم بدلی دا اعمالو دا دی انہو بما یعملون خبیر بشکا تاسو جی سکوئی فاغیبان دی اللہ خبردار دے انہو بما یعملون خبیر بشکا دا اللہ بما یعملون وسجد اصامل کوئی خبیر اللہ فاغیبان دی خبردار دے بیا فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا هَرْجَا كَسَانَ وَبَدْبَغْتَ دِي فَفِي النَّارِ دِي بَي بَوْرْكِ لَهُمْ فِيهَا دَدِي دَفَارَ بَي بَدِيكِ زَفِيرُ الْأَسْوِلِ وَشَهِيقُ اوانارِ خَالِدِينَ فِيهَا مَيشَ دَفَارَ بَي دِي بَدِيكِ مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضِ مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضِ تَرْسُوچِ وِيزْمَكَ وَاسْمَانُونَ دَ قِيَامَتِ إلا ما شاء ربك مگر کرزا چی استاد رب إن ربك فعال لما يريد بشک رب ستا کون کے دیاس جی را دو کی وام اللذین سعیدو ارجا کسان نیک بخت دی ففی الجنت دی نو دی بی پا جنت کی خالدین فیہا ہمیشہ دا پارا بی دی فدی کی ما دامت السماوات والارض ترسو چیوی اسمانو نوزم کی دا غالم الا ما شاء ربک مگر کا خواش استاد رب عطا الغیر مجزوز دا بخشش دے چنبئی ختمی دن کے دا ورکڑا دا چنبئی کٹ کی دن کی فلا تکو فی مریت تمکی گبش کی مما یعبد هاولا اگر چه عبادت کئی دا خلق ما یعبدونا عبادت نہ کئی اللہ کما یعبدو مگر اگر چی عبادت کرے او فلارانو اباؤهم فلارانو دا دی من قبل دا مخینا و این آلم وفوهم بشکا من بورکو دیتا پورا پورا نصیبهم برقد دی غیر منقوس چه نبی کمی کون کی ولقد آتینا موسی الکتابا بدا اس طرح ورکڑے من موسی علیہ السلام تا کتاب فاختلف فيه نو اختلاف کرشه او فغيك ولولا كلمة كنوه في صلاة سبقت ترشوی لکلشوی من ربك استاد رب ده طرفنا لقضي بينهم نو في صلاة عذاب بشوی بمند ديكي وإنهم لفي شك منه یقیناً دی چی دی خامخا بشکی دی ده دینا مریب فسخ شکیم وَإِنَّ كُلَّ لَمَّا بِشَكَ هَرْ يَوْدَ قُومُنُنَا کَلَ چِرَا پُرْتَشِ لَيُوَفِيَنَّهُمْ خَامَ خَاپ رَبْ رَبْ وَرْكِ دِتَا رَبُّكَ اسْتَا رَبْ اَعْمَالَهُمْ بَدْلَ دَعْمَالُ دَدِي إِلَّهُ بِشَكَ أَغَلَّا بِمَا يَعْمَلُونَ اَغَسَ جِدِي كَيْ خَبِيرٌ خَبَرْدَار دِي